ay mga kapasta, sana isa ito sa mga mapili para sa susunod na upload. Ang tagal ko na rin gustong ikwento ito dito. Lester na lang ang itawag nyo sa akin. Bantay ako sa isang water station dito sa barangay namin. Negosyo ito ng tita ko at dahil wala pa akong trabaho, ako muna ang kinuha niyang bantay dito. Kapag wala si tita, isa sa mga sinasalang ko sa speaker ay yung mga horror stories nyo. Gustong gusto rin kasi kayo ng mga delivery rider namin. Balitungkol po sa pinsan ko itong story na ito. Noong college ako, Sir Neb, nakatira ako sa kanila. Malapit kasi yung bahay nila sa school, kaya para makatipid din sa pamasahe ay sinabi ni Tito na doon na lang muna ako manirahan hanggang sa makagraduate lang daw ako. Siyempre, pinatos ko na. Mabait din naman kasi sila Tito at Tita. Kaya todo pasalamat ako sa kanila noon kasi nga feeling ko hindi na sila iba sa akin. Mga second year college ako nang may mangyari sa pinsan kong si Michelle. Bata pa si Michelle, mga 13 years old siya noon, nang saniban siya. Nanonood kami noon sa sala, Linggo kaya walang pasok. Bigla na lang nagwala si Michelle sa sahig ng sala. Kami naman nagkagulo. Una akala namin ay umaarte na naman si Michelle. Nung pumasok si tita, yung nanay ni Michelle, sabi niya parang sinasaniban daw yung anak niya. Totoo nga po yun, Sir Neb. Halos wala ng itim yung mga mata niya. Sobrang lakas niya rin na kahit apat na kaming nagtutulong-tulong na pakalmahin siya, ay hindi namin magawa. Muntik pa nga akong matumba sa sahig nung itulak niya ako. Pinagmumura niya rin kami habang pinipigilan namin siya. Iba na yung boses ni Michelle. Parang panlalaki na. Tumawag na si tita ng albularyo. Unang ginawa ng albularyo bago siya pumasok ay binindisyonan niya yung palibot ng bahay para kapag nakalabas na yung sumanib sa pinsan ko ay hindi raw ito makabalik at makapasok ulit sa bahay. Pagpasok ng albularyo, mas nagwala si Michelle. Mas naging madaldal yung espiritu na sumasanib sa kanya. Yung albularyo humingi lang ng espermang kandila. Nilagay niya yon sa sahig. Sinindihan tapos tinitigan si Michelle. Nanahimik yung pinsan ko. Tsaka nagsalita ulit yung albularyo. Sabi niya doon sa espiritu na kapag hindi raw ito kusang lumabas sa katawan ni Michelle oras na maubos yung kandila, ikukulong niya raw ito sa garapon na dala niya. Hindi sumagot yung espiritu. Pero habang nauubos yung kandila, palakas ng palakas yung pagwawala ng espiritu. Sabi nung albularyo, hayaan lang daw namin. Nung halos maubos na yung kandila, sumisigaw na yung espiritu. Sabi niya, suko na siya. Aalis na siya. Aalis na at hindi na muli pang babalik. Doon na hinawakan ng albularyo yung noo ni Michelle at parang hinipan. Natumba si Michelle at nawalan ng malay. Sabi nung albularyo, magaling na raw ang pinsan ko. Pagkagising ay pasukahin daw namin ang pasukahin si Michelle para maalis lahat ng bakas ng espiritu sa katawan ng pinsan ko. Pagkagising nga ni Michelle, una niyang hinanap ay balde. Sa sobrang dami nung sinuka niya, halos mapuno yung balde ng malapot at sobrang bahong likido. Matapos yon, Sir Neb, nagkwento si Michelle. Sabi niya ilang araw na raw kasi siyang natutuwa doon sa puno na nasa bakuran. Parang gustong gusto niyang pagmasdan tuwing hapon. Hanggang sa ayun ang araw, nawalan siya ng malay. Habang nangyayari daw yung sanib, yung diwa niya raw ay parang naglalakbay sa hangin kung saan-saan daw siya nakarating. Bumalik pa yung albularyo na yon sa bahay nila tita para orasyonan din yung punong kahoy. Sa ngayon, Sir Neb, malaki na si Michelle. Lagi niyang sinasabi sa akin na paminsan-minsan daw ay napapanaginipan pa rin niya yung nilalang na sumanib sa kanya. Pero awa ng Diyos ay hindi na yun nagdulot ng problema sa kanya. May palagay akong pasok ito sa glitch in the matrix nyo, Sir Neb. Pero kung hindi naman, sana ay mapansin at maisama nyo sa compilation nyo. Tawagin nyo na lang akong Wagner. Ang kwentong ito ay binahagi lang sa akin ng isang kaibigan na nakilala ko nang magbakasyon sila rito sa Pilipinas at umupa sa isa naming apartment. Mexican nga pala yung kaibigan kong si Samuel, kaya yung setting nitong kwento niya ay sa kanila sa Mexico. Napakwento lang siya noon sa akin dahil hirap na hirap siyang humanap ng signal para sa network provider niya. Pinayuhan ko na lang siya na magpalit ng SIM card dahil talagang mahina ang signal sa amin noong SIM na napili niya. Doon niya nabanggit na para daw palang Zona del Silencio doon sa amin. Ano naman kako yung zona-zona na yon? At doon na nga nagsimula ang mahaba-haba naming kwentuhan na medyo may halong kababalaghan. May lugar daw na malapit sa bayan nila na kung tawagin ay Zona del Silencio. Ang paniniwala raw ng mga lokal, lalo na yung matatanda, ay landingan ng mga UFO yung lugar na yon. May mga nakakakita raw kasi sa mga ubod ng tangkad na tao roon na hindi naman mukhang Meksikano o Amerikano. Sa una raw ay mapapagkamalang Amerikano ang mga nilalang na yon dahil mapuputi at bland. Pero sa malapitan daw ay mas mukhang mga taga Norway o Scandinavia. Pero mahuhusay naman daw magsalita ng Spanish. Kadalasan daw nang nakakakita sa mga yon ay yung mga naliligaw at inaabot ng gabi. Nagniningning daw talaga sa kaputian yung mga taong yon na nasa 7 feet ang taas. Friendly naman daw at nagtatanong lang kung may dalang tubig yung mga nakakasalubong nila dahil uhaw na sila. Tapos kapag daw naglakad ang mga yon ay mapapansin na walang bakas ang mga paa nila, gayong buhangin ang nilalakaran dahil disyerto na ang parteng yon. Isa lang sa misteryosong ganap ang pagpapakita ng matatangkad at mapuputing blunt na yon sa zona, dahil sabi ni Samuel ay napakarami pang hiwaga roon na siya mismo ay nakaranas. Noon daw teenager siya ay naisipan niyang mamitas ng mga bulaklak doon sa disyerto ng zona. May tumutubo raw kasing magagandang bulaklak doon na balak niya sanang ibigay sa nanay niya na magbe-birthday ng araw na yon. Paborito raw kasi ng mama niya ay kulay dilaw, kaya sigurado siyang magugustuhan nito ang mga bulaklak na pipitasin niya. Medyo nagtaka raw siya dahil ang alam naman niya ay may mga bulaklak na sa bungad ng zona. Pero may 10 minuto na raw siyang naglalakad ay wala pa siyang makitang bulaklak. Lumingon daw siya sa pinanggalingan niya at natanawan pa naman niya yung rancho ng isa niyang kakilala, kaya nakampante siyang maglakad-lakad pa. Natakot lang daw siya nang mapansin niya na may maliwanag sa di kalayuan. Napahinto siya sa paglalakad at pinanood kung ano yung maliwanag na bagay sa kalagitnaan ng disyerto at umaga pa. Kumabog daw yung dibdib niya nang ma-realize na bolang apoy ang nakikita niya, at palaki yon ng palaki. Ibig sabihin ay papalapit sa kanya. Tumakbo na raw siya pabalik at sumigaw ng saklolo. Narinig daw niya na may umuugong sa likuran, at nang lingunin niya yung bolang apoy ay malapit na yon sa mukha niya. Nagpadapa raw siya para hindi matamaan ng bolang apoy na dire-diretso lang sa paglipad at parang papunta pa roon sa rancho. Naisipan niyang tawagan ng tatay niya para ipaalam na baka masunog yung rancho at sabihan yung may-ari noon. Pero wala siyang signal sa cellphone. As in walang bars kahit na magpatalon-talon pa raw siya. Ang ginawa ni Samuel ay tumakbo na lang siya sa pag-asang mahahabol yung bolang apoy. Pero lalo lang siyang natakot dahil kahit anong takbo niya ay hindi siya makalapit sa rancho. Natatanawan niya lang yun, pero hindi niya nalalapitan. Doon na raw siya umiyak ng umiyak at nagdasal sa Birhen ng Guadalupe. Napagod lang daw siya sa kakaiyak at katatakbo, pero hindi siya makaalis-alis sa zona. Ang masaklap ay natatanawan nga niya yung rancho noong kakilala niya. nagsisigaw na lang daw siya hanggang sa mapagod siya at makatulog ng umiiyak. Nagising na lang daw si Samuel dahil may tumatapik sa mukha niya. Pagdilat niya ay yung kuya raw niya ang nakita niya. Hinahanap na pala siya dahil mahigit 10 oras na raw siyang nawawala. Mabuti na lang at may nakapagturo na naroon siya sa zona. Hindi siya magkanda o gaga sa pagkukwento sa naranasan niya roon hanggang sa pag-uwi nila. Halos 1 linggo daw na pinaulit-ulit sa kanya ng mga tao yung kwento niya dahil lahat ay interesado doon nga sa karanasan niya. Kamuntik pa nga raw siyang ma-interview sa TV pero tinanggihan yon ng tatay niya dahil baka raw pag-isipan pa siya ng hindi maganda ng ibang tao. Ayaw raw ng tatay ni Samuel na ma-expose ng husto yung nangyari sa kanya. Tapos ay pasisinungalingan lang ng mga tao at pagbibintangan siyang peke o gumagamit ng illegal na droga. Ayon pa kay Samuel, Sir Neb, marami pa siyang kakilala na nakaranas din ng hiwaga sa zona. Pero hindi na lang din pinagsabi ang mga yon dahil parang may news blackout tungkol sa mga mas grabing pangyayari doon. Ang tanging nilalabas lang ay yung mga madaling ipaliwanag ng siyensya. Pero yung mga pangyayari na kagaya ng sa kanya ay tinatago. Nanghihinayang nga raw siya na hindi na ilabas sa media ang nangyari sa kanya para malaman ng lahat ang totoo. Ang kaso ay alam naman niyang may point din ang tatay niya, kaya na nahimik na lang din siya. Magandang araw sa iyo at sa iyong pamilya, Sir Neb. Ako nga pala si Daven, na solid kapasta nyo. Lagi akong nakikinig ng stories nyo at sa totoo lang ay naubos ko na nga ang mga kwento nyo. Kaya naman naisip kong baka pwedeng makatulong o makadagdag sa inyong content itong kwentong ibabahagi ko. Sana ay mapansin nyo itong hiwagang bumabalot sa pagkatao ng isa kong kakilala. Pakitago na lang siya sa pangalang Elmo. Si Elmo, Sir Neb, ay nabansagang aswang dito sa lugar namin. Papano ba naman? Hindi sa panlalait pero yung physical niyang kaanyuan ay para talagang sa aswang na hindi nakapag-transform pabalik sa tao. Tapos takot pa siya sa araw dahil mahapdi raw sa balat at makikita mo talaga na namamaltos ang balat niya kapag naarawan. Para siyang nasusunog. Isang tipikal na bagay na nangyayari sa aswang. Bukod pa roon, may mga gabi na naririnig daw siya ng ilang kapitbahay na umuungol na parang nasasaktan at naduduwal. Nakakatakot daw dahil parang pinaglalabanan niya ang pagiging aswang kapag ganoon. Halos magdamag daw kung umatungal at magduduwal si Elmo. Kaya pagdating ng umaga ay tulog na tulog siya. Siguro dala na rin ang kaanyuan niya, kaya parating mainit ang ulo niya at ilag sa tao. Nagagalit siya kapag tinitignan ng mga kapitbahay. Isa na ako sa nakatikim ng ngit-ngit ni Elmo noon. Na-curious lang naman ako, kaya napasilip ako sa bintana nila. Eh sakto palang nakatingin din siya sa bintana habang nakaupo sa sahig. Nakakatakot talaga yung itsura niya, Sir Neb. Para siyang natalupan ng buhay. Yung mga mata niya parang may katarata, pero nakakakita pa naman siya. Wala siyang buhok at lapnos ang balat niya, dala nga ng pagkaka-expose sa araw. Parang wala siyang ilong dahil 2 butas lang ang napansin ko sa bahagi ng mukha niyang dapat ay may ilong. Nung makita niya ako ay nandilat yung mga mata niyang namumula ang paligid, pero namumuti naman yung mismong mga bola. Bigla siyang sumigaw at parang aso na nagdikit yung mga ngipin habang gigil na gigil. Takot na takot ako nung makita ko siya, kaya napaatras ako at natumba. Nilagnat pa ako pag uwi sa bahay namin dahil sa sobrang takot. Napanaginipan ko pa siya noong gabi, kaya lalo kaming naniwala na aswang nga si Elmo. Sabi naman ng mga magulang at ilang kaanak niya, hindi raw aswang si Elmo. Hindi naman daw ito lumalabas tuwing gabi para mambiktima ng mga buntis o may sakit. Sa katunayan nga raw ay mismong si Elmo ay may karamdaman. Hindi lang daw nila maipagamot dahil walang pera. Pero yung kondisyon daw ni Elmo ay posibleng mapagaling ng mga doktor. Ang paniwala naman ng lola ni Elmo ay hindi siya totoong anak ng mga magulang niya. Naniniwala yung matanda na anak ng maligno si Elmo. Nagpanggap daw ang maligno bilang tatay ni Elmo at yun ang nakabuntis sa nanay niya. Isa pang tiyuhin naman ni Elmo ang nagsasabi na sinumpa ang mga magulang ni Elmo ng lolo niya sa father side. Ayaw raw kasi ng lolo ni Elmo sa nanay niya dahil ang gusto raw noon para sa tatay niya ay isang teacher sa bayan. Kaso yung nanay ni Elmo ay tindera ng kakanin na naglalako rito sa amin. Sinumpa raw yung mga magulang niya dahil hindi sumunod sa kagustuhan ng lolo niya. Ewan ko sa kanila, pero ako Sir Neb, medyo naniniwala ako na aswang si Elmo. Siyempre hindi aamin yung pamilya niya sa totoo niyang pagkatao dahil kamag-anak pa rin siya ng mga ito. Ang batayan ko naman kasi sa paniniwala ko ay yung pagkakasakit ko at pagbisita niya sa panaginip ko noong unang beses ko siyang nakita. Kaya bang gawin yon ng pangkaraniwang tao na sinasabi pa nilang may karamdamang iniinda? Mula noong mabiktima ako ni Elmo ay hinding-hindi na talaga ako lumapit sa bahay nila. Pero may ibang batang makulit na sumisilip din sa kanya at kapareho rin ang nangyari sa akin. Nilalagnat kapag nakikita siya. Kaya tumibay talaga ang hinala namin na aswang siya. O kung hindi man aswang ay baka tama ang lola niya na anak siya ng maligno. Kinatatakutan nga rito sa barangay namin si Elmo. Humupa lang yung takot sa kanya nang may bumisitang doktor dito sa amin para sa isang medical mission. Sinadya pa talaga nila si Elmo sa bahay ng mga yon para lang ma-check up. Makaraan ng mahigit isang buwan pagkatapos ng pagbisita na yon ay nabalitaan kong ibabiyahe sa Maynila si Elmo para ipagamot ang sakit niya na pinangalanan noong mga doktor. Hindi ko na maalala Sir Neb kung ano yung sakit niya, pero sa ngayon ay 4 na taon na ang nakakaraan magmula nang umalis sina Elmo. Kung gumaling man siya ay wala na kaming balita. Usapan nga noon dito na kung gumaling si Elmo ay tsak na uuwi ito para ipamuka sa amin na mali kaming lahat ng hinala sa kanya. Ang kaso ay ultimo mga kaanak niya ay walang balita sa kanya. O kaya naman ay may balita talaga sila pero ayaw na lang ibahagi sa amin. Ayos lang naman kung hindi na siya umuwi Sir Neb. Ang mahalaga ay wala na kaming kinatatakutan. Vic po ang pangalan ko mga kapasta. May experience ako noong elementary na gusto kong i-share sa inyo. Ang location po kasi noon ng room namin ay nasa pinakadulo ng school. Sa likod ng room namin ay puro mga nagtataasang mga damo at puno ang makikita. May fence naman kaya walang estudyante na makakatawid. At saka lagi kaming pinapaalalahanan ng mga guard na huwag raw kaming tumambay doon. Kasi nga baka makagat kami ng ahas. Walang nagtatagal doon sa room namin kapag mga 6 PM na. May isang beses nga na nagpractice kami ng sayaw doon sa room. Tapos nung medyo dumilim na, nagsiuwian na kami. Kasi masama na yung pakiramdam ng iba naming kaklase. Kahit yung mga guard, takot na rumonda doon sa gabi. Sabi nila, may mga white lady daw na nakikita na naglilibot sa hallway ng lugar na yon. Malapit na mag-uwian nun, mga 4 PM na yata. Umalis yung advisor namin. Sabi niya kapag tumunog na yung bell, tsaka lang daw kami umuwi. Habang naghihintay, nagkayayaan yung mga babae naming kaklase na mag-spirit of the coin daw sila. 7 sila na nandoon sa gitna ng room, nakapabilog. May mga letters doon sa notebook at may barya sa gitna. Ang gagawin nila, magtatanong sila sa mga kaluluwa na maaaring nasa room. Tsaka nila hahayaan na gumalaw yung barya doon sa mga letters. Kaming mga lalaki, hinayaan lang sila. Busy kami sa panonood ng kung ano sa cellphone. Hindi ko na lang sasabihin, Sir Neb, pero sa lahat ng nakikinig na lalaki, siguro alam niyo na kung anong pinapanood namin. Tutok na tutok kami sa pinapanood nang marinig namin na sumisigaw na yung isa sa mga babae na nasa gitna. Nagtinginan kami. Nangingisay na siya sa sahig. Hinahawakan siya ng iba naming kaklasing babae. Pero ang lakas niya. Siyempre kaming mga lalaki, nakitulong na sa pagkontrol doon sa kaklase namin. Yung president namin tumakbo na papunta doon sa faculty room para tawagin yung mga teacher namin. Pagdating ni ma'am, nagsasalita na ng ibang lengguwahe yung sinasaniba naming kaklase. Pati si ma'am ay natataranta na sa nangyayari. Buti na lang talaga at yung isa naming kaklase ay sakristan. Sabi niya kunin daw namin yung krus sa may dingding. Ako na yung kumuha nun. Sabay bigay kay ma'am. Tapos nilagay niya yung krus sa noo nung kaklase namin. Kitang kita ko yung mata nung kaklase namin, Sir Neb. Namumula siya ng sobra. Parang sa mabangis na hayop. Pinalibutan namin lahat na magkakaklase yung kaklase naming sinasaniban. Tapos nagsimula kaming mag-pray ng rosary. Halos isang oras namin yung ginawa at buti naman, makalipas yung pagdarasal na yon, ay biglang naging kalmado yung kaklase namin. Tulog lang siyang nakahiga sa sahig. Pinatawag yung mga magulang niya pagkatapos nun. Hinding-hindi ko malilimutan yung experience na yon, Sir Neb. Kasi yun yung unang beses kong makakita ng sinasaniban. Akala ko yung mga napapanood ko sa TV eh may bayad na actor lang. Pero kapag personal mo palang naranasan, ay talagang nakakatakot. Yung barya na ginamit ng mga kaklase namin, tinapon doon sa gitna ng mga puno at damo. Halos isang linggo rin kaming hindi pinapasok doon sa room namin na yon. Pinabindisyonan kasi muna bago magamit ng mga estudyante. Hanggang ngayon, Sir Neb, malinaw pa rin sa alaala ko yung nangyari. Kaya nga isa sa mga tinuturo ko sa mga anak ko ay huwag sumubok ng spirit of the coin o kahit ano pa man yan. Pati na rin yung mga Ouija board. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng panganib ang kayang ibigay sa atin ng mga yan. May kwentong kulang po sana akong isishare sa inyo. Medyo naguguluhan lang kasi kami. Sabi ng mga doktor ay tumor yung tumubo sa pinsan kong babae. Pero may tumor bang ganoon ang itsura? Parang tao na hindi na-develop ng husto. Bukod pa po dyan, Sir Neb, ay napansin din namin na parang may ilang naapektuhan noong gumaling siya. Tipong bumalik yung sakit ng pinsan ko sa kanila. Bilog lang po yung tumor na sinasabi ko. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, para siyang merong malaking mata, mga ngipin at meron pang buhok. Nakakatakot talaga yung itsura. Bago ang lahat, Sir Neb, ay hayaan niyo akong magpakilala. Ako po si Jovi at ang kwentong isishare ko ay nangyari sa pinsan kong si Christia. Nagsimula po ang lahat noong may nakaaway na isang kapitbahay si Christia. Sa totoo lang po ay hindi ko masasabing maganda ang ugali ni Christia at magaling makisama. Medyo pintasera kasi yun at nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa kapag nakatalikod na ito. Halimbawa magkausap kayo at nagkakatuwaan, pero kapag tumalikod ka na ay kung ano-anong masasamang salita na ang sinasabi niya sa ibang tao tungkol sa iyo. Kaya hindi na rin ako nagtataka na may nakaalitan siyang kapitbahay. Ang dali lang sanang magturo na yun ngang nakaaway niya ang nagpabarang o nagpakulam sa kanya. Pero sa dami nga ng hindi niya kaimikan, ay hindi na rin sigurado kung sino ang salarin. Ang unang napansin ni Christia sa sarili niya ay meron daw siyang nakapang bukol sa may puwetan niya habang naghihilod siya. Akala raw niya noon ay dumi na naipon dahil ilang araw na siyang nahihirapang dumumi. Sumasakit na rin kasi yung tiyan niya noon, kaya umiinom siya ng mga herbal para makadumi. Noong nakapa niya yung bukol ay itinigil niya yung pag-inom ng herbal. dahil baka raw yun ang epekto noon. Habang tumatagal ay palaki ng palaki yung bukol at nahihirapan pa rin siyang dumumi. Bukod doon ay masakit na rin pati yung pag-ihi niya. Namamagana yung bandang harapan at itaas ng ari niya. Nag-away pa nga sila ng asawa niya dahil inakala niyang hinawahan siya nito ng tulo o kung anumang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Pero pinagtaka rin nila na bakit siya lang ang nahihirapan umihi at yung asawa niya ay hindi. Palala ng palala ang sitwasyon ni Christia hanggang sa isang araw ay kinailangan na siyang isugod sa ospital dahil nadapa siya habang nagwawalis sa bakuran nila. Nanghina raw kasi ang mga binti niya at nawalan siya ng lakas na tumayo. Sa ospital napag-alaman na may tumor nga siya sa may puwetan. Yung inaakala niyang naiipong dumi ay tumor daw. At ang nakakatakot ay may mata raw yun at ngipin. Malakas ang paniniwala ni natita na kinukulam si Christia kahit pinaliwanag ng doktor na meron daw talagang ganoong klase ng tumor. Ang hirap naman kasi talagang paniwalaan na may ganoon nga. Kaya imbis na ipa-opera ay naisip nila tita na magpagamot sa albularyo. May paniniwala rin kasi sa amin na kapag ang isang sakit na gawa ng kulam o barang ay tinangkang ipagamot, ay lalong lalala at mapapadali ang buhay ng pasyente. Sa takot ni Christian na mamatay ng maaga, ay nagpalabas siya sa ospital at nagpagamot na lang sa albularyo. Sinabi naman daw noong albularyo na meron ngang may galit sa kanya na pinapabarang siya. Pero noong tawasin siya para alamin kung sino ang nagpaparusa sa kanya, ay napakaraming imahe raw ang nakita. 6 katao, tapos may 5 elemento pa raw. Tapos yung mga tao ay hindi makilala dahil may ginagamit daw na pangharang para hindi sila makita. No choice si Christian noon kundi umiyak at isipin kung sino sa mga nakaalitan niya ang may kagagawan ng pambabarang sa kanya. Pero ang pinakapinaghihinalaan nga niya ay yung nakaaway niya talaga at nakasagutan dahil sa pagpaparibad. Balak sanang gumante ni Christian noon pero natakot din siya dahil baka mali siya ng hinala at makadisgrasya siya ng inosente. Pinagpasa Diyos na lang nila lahat at parati siyang nagdarasal na sana gumaling na siya. Hanggang sa yung asawa na niya ang nag-convince na bumalik sila ng ospital para maipa-opera yung bukol niya. Ang sabi ng mga doktor ay dapat noon pa pinatanggal yung tumor para hindi na siya naghirap pa. Madali lang naman daw yun alisin dahil hindi cancerous. Naipatanggal yung tumor at ayun nga, bilog na laman na kasing laki ng tennis ball. Tapos may isang mata, may ngipin at may buhok pa. Gumaling nga si Christia Sarneb pagkatapos ng operasyon niyang yon. Pasalamat nga siya dun sa tumatakbong mayor noon kasi siya lahat ang gumasto sa ospital. Pero makaraan ng ilang buwan ay nagkandamalas-malas naman sa buhay yung taong pinaghihinalaan nilang nambarang sa kanya. May kabit daw yung mister niya at ang masaklap pa ay bading yung kabit. Tapos sa kalagitnaan ng pag-aaway nila ay sumabog yung bahay nila dahil sa napabayaang nakabukas na gas. Sugatan yung mag-anak at wasak pa ang bahay nila. Ika nga ni tita ay karma yon at kumpirmasyon na yung nakaaway nga ni Christia ang nagpabarang sa kanya. Kaya ayun, kahit pa sinasabing tumor lang daw talaga ang tumubo sa pinsan ko, ay medyo napapaisip din kami. Nagkataon lang kaya yung nangyari sa kaaway niya o talagang buwelta yon ng pagpapabarang niya kay Christia? Mga kapasta, pinopromote ko lang po yung side channel ko na Digma Horror Stories. Horror stories po na binabasa habang sinasabayan ng nakaka-relax na tunog at visuals ng ulan. Tamang-tama pong pampatulog ang channel na ito. Makakasama po natin dito si Mac ng Midnight Man Tagalog Horror Stories. Nandiyan din si Apo Maharlika at ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, para sa mga gusto ng ganitong content, sana po ay madalaw nyo at makapag-subscribe kayo sa Digma Horror Stories. Maraming salamat po mga kapasta.